中声得知失志，带了下山你浪浪山林阿弟，那里个不过得那一起，让你让我对看地Éramos en Tatresani Pancani apo nandang tresno Naliko ato cara esiramu Rapo sondrimu tresno lio Marko kutu nompo Cecodoan wong tuo Asmoro Rondo.